حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا ہے اسم اسم اعظم یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا ہے اسم اسم اعظم قرار بے تابیوں کو آیا قرار بے تابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد قرار بے تابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد میں اپنی عقبا سوارتا ہوں انہی کو پیغام پکارتا ہوں میں اپنی عقبا سوارتا ہوں انہی کو پیغام پکارتا ہوں میری زباں پر ہے یا حبیبی میری زباں پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ ہے یا محمد میری زباں پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے سناؤں حال دلی میں اپنا سناؤں حال دلی میں اپنا سنے میرا ماجرا نے میرا ماجرا محمد ہے بارسیاں سبا کے سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی یار ہے بارسیاں سبا کے سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی یار قدم لرستے ہیں روز محشر قدم لرستے ہیں روز محشر سوالیے آکے یا محمد قدم لرستے ہیں روز محشر سوالیے آکے یا محمد حبیب رب اللہ محمد شفیع روز جزا محمد کا مدعا محمد خیال کا